Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 kwietnia jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie odbyło się czuwanie połączone z refleksją nad nauczaniem Jana Pawła II w 14. rocznicę jego śmierci. Ponad 1000 poprawek zgłoszono do przepisów uderzających m.in. w polskie firmy transportowe. Prokurator przesłuchał dziś Dajana S., który zaatakował i ciężko ranił byłego prezydenta Siedlec. Na placu Piłsudskiego w Warszawie mieszkańcy stolicy zgromadzili się na wieczornym czuwaniu połączonym z refleksją nad nauczaniem Jana Pawła II w 14. rocznicę jego śmierci. Jak podkreślają, papież Polak był dla nich wzorcem i autorytetem. Ja go traktowałem tak, jakbym miał drugiego dziadka tam w Watykanie, więc no dla mnie to tak jak ktoś z rodziny jakby odszedł. Część mojego życia, dzieciństwo, dorastanie, okres dojrzewania, wchodzenie w dorosłość, to całe życie to święty Jan Paweł II. Szczególny przywódca duchowy, który budził wielkie nadzieje za czasów komuny. Z różnych względów jest wielki. Może być przykładem, jak można we współczesnym świecie, wykonując takie zadanie, jakie nam przyszło wykonywać, no żyć w sposób uczciwy, dobry, prawy, należyty. Pokolenie młode zaczyna widzieć w osobie i postaci Jana Pawła II coś nadzwyczajnego. Wiele pięknych słów, encyklik, poematów. Tegoroczne obchody rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II odbywają się w Warszawie pod hasłem Odnów oblicze. Ponad 1000 poprawek zgłoszono do przepisów uderzających w nasze firmy transportowe. Tego chcieli polscy europosłowie i teraz będą domagać się, by głosowanie nad przepisami zaplanowane na czwartek usunięto z porządku obrad sesji plenarnej Europarlamentu. Sprytny zabieg polskich europosłów na razie się powiódł. Będą przekonywać, że tak duża liczba poprawek oznacza, że przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym są złym projektem, że trudno o kompromis. Europoseł Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że prace nad przepisami powinien kontynuować nowy Parlament Europejski, wyłoniony po majowych wyborach. Jeżeli tyle poprawek miałoby być na sesji plenarnej głosowane, to po pierwsze to potrwałoby z 5 godzin, a po drugie nikt nie wie, co by z tego głosowania wyszło, bo to trzeba by śledzić na bieżąco, że ta poprawka się wyklucza z tą poprawką. Dlatego to głosowanie nie powinno się odbyć. Nie ma kompromisu i przepychanie tego na siłę może spowodować w Europie tylko bałagan, na pewno niczego nie polepszy. Na szybkim przyjęciu przepisów zależy z kolei Komisji Europejskiej i krajom Europy Zachodniej, głównie Francji i Niemcom, którzy mówią o walce z dumpingiem socjalnym. Polska i kraje naszego regionu z kolei odpowiadają, że to protekcjonizm gospodarczy i próba wyeliminowania konkurencji. Rana zadana nożem, głęboka na kilkanaście centymetrów i sprawca, który leczy się psychiatrycznie. Prokurator przesłuchał dziś Dajana S., który zaatakował i ciężko ranił byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Samorządowiec czuje się już lepiej, a na zdjęciach rozpoznał Dajana S. jako sprawcę ataku. W domu napastnika znaleźliśmy też nóż, mówi Krystyna Gołąbek, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Siedlcach. W oparciu o te materiały, które prokurator zgromadził wczoraj i w dniu dzisiejszym, został przedstawiony Dajanowi S. zarzut popełnienia przestępstwa. Co my wiemy na temat tego człowieka? Bo to jest chyba dość barwna postać tutaj lokalna, siedlecka. Znają go przede wszystkim urzędnicy, bo w Urzędzie Miasta w Siedlcach pojawiał się wielokrotnie. Justyna Janusz, dziennikarka Tygodnika Siedleckiego. Był bardzo częstym gościem Biura Obsługi Interesanta, gdyż zakładał tam działalność gospodarczą, zmieniał adresy, zmieniał profil działalności, zdenerwował się, gdy urzędnicy nie pozwolili mu na powtórną zmianę imienia. Z Dejana na jeszcze jakieś inne. Mówili, że i w Łukowie siedzi, ale jak człowiek nie... Co to znaczy w Łukowie? No tam są te umysłowo chore takie, to w Łuków to im u nas. Jego matka była taka, babka też taka. Chorowały. Przywozili babkę tutaj, a ten stary dziadek mówi, ona tam coś zaczęła podskakiwać, to ten stary dziadek mówi, zaraz ci wywiozę. A gdzie wywieźć, ja nie wiem, tylko takie słowa. Prokurator Krystyna Gołąbek potwierdziła, że Dajan S. leczył się psychiatrycznie. Jutro śledczy mają podać szczegóły jego wyjaśnień i zwrócić się do sądu. Ośrodek zapobiegawczy, najprawdopodobniej areszt tymczasowy. Prezydent Algierii podał się do dymisji. Abdelaziz Bouteflika zrezygnował ze stanowiska po trwających od ponad 2 miesięcy protestach ulicznych. Bouteflika ma 82 lata, rządził Algierią od 20 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, tylko na Pomorzu będzie się chmurzyć i tam miejscami może padać deszcz. Wszędzie porywisty wiatr. W Augustowie 10 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 14, w Szczecinie 17, a we Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Przestrzeń. Aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. 100 lat temu powstawała niepodległa Polska. W styczniu 1919 roku odbyły się pierwsze wybory do Sejmu. Potem rodziły się inne instytucje, uczelnie, na przykład AGH w Krakowie, a w Poznaniu Uniwersytet. Kasy chorych, związki zawodowe. Aż trudno naprawdę uwierzyć, jak wiele. Pośród tego także placówki kulturalne. 4 kwietnia zadebiutował słynny potem teatrzyk Qui pro quo. Niby tylko kabaret, ale jakie w nim nazwiska. Tuwim, Hemar, aktorzy, Bodo i Ordonówna. Ci ostatni, zwłaszcza wpisani dramatycznie w historię Polski XX wieku. Oboje przeszli przez piekło sowieckich więzień. Bodo zginął tam, Ordonówna straciła zdrowie. O innych wydarzeniach sprzed lat za chwileczkę Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 5 kwietnia 446 lat temu w Warszawie otwarto pierwszy stały most na Wiśle. Drewniana konstrukcja, której budową kierował Erasm z Zakroczymia, miała około 500 metrów długości. 7 kwietnia 1938 roku Sejm RP jednomyślnie uchwalił ustawę o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, pierwszego marszałka Polski, przewidującą karę do 5 lat więzienia za uwłaczenie pamięci zmarłego. 1 kwietnia 1940 roku na polecenie okupacyjnych władz niemieckich Judenrat rozpoczął w Warszawie budowę murów wokół terenów getta, tak zwanego obszaru zagrożonego epidemią. 3 kwietnia 1940 roku NKWD rozpoczęło likwidację obozów w Kozielsku, a w kolejnych dniach obozów w Ostaszkowie i Starobielsku. Z Kozielska prawie 4,5 tysiąca jeńców przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy. Niecałe 4 tysiące jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. Ponad 6 tysięcy jeńców z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie, a pochowano w miejscowości Miednoje. Taida Białowiejska wspomina, jak dowiedziała się o śmierci ojca, podporucznika Maksymiliana Edwarda Białowiejskiego. W 1943 roku zrobił się szum o odkrytych grobach w Lesie Katyńskim. Zaczęły być drukowane listy katyńskie. Z tej naszej Dąbrowicy był mój nauczyciel, pan Jaskierski, był burmistrz Dąbrowicy, pan Szulecki, no i mój ojciec. 3 kwietnia 1948 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę, w której zawarto podstawowe zasady programu ekonomicznej pomocy dla Europy, zwanego od nazwiska twórcy Planem Marshalla. 4 kwietnia 1952 roku podpisano polsko-sowiecką umowę o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 1 kwietnia 1962 roku rozpoczęto regularną emisję programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak brzmiał pierwszy dżingiel identyfikujący Trójkę używany do drugiej połowy lat 70. 100 lat temu. 1 kwietnia powołano Główny Urząd Miar. 2 kwietnia Kurier Częstochowski w artykule o zdrowotności zwracał uwagę na problemy natury sanitarnej. Dochodzą do nas coraz liczniejsze skargi na niechlujstwo domów przy ulicy Szkolnej i Kilińskiego. Czy nie ma dotychczas odpowiednich przepisów sanitarnych, czy wreszcie wiszące nad nami widmo epidemii nie powinno przestrzec, kogo należy, przed grożącymi nam skutkami zaniedbania? Nie mówiąc już o pewnych ubikacjach, wszystkie ubikacje zlewowe, śmietniskowe, klatki schodowe, suteryny przedstawiają się niżej wszelkiej krytyki. Czyż trzeba będzie z imienia i nazwiska wymieniać właścicieli domów i przywoływać ich aż drogą policyjną do przeprowadzenia porządku? 7 kwietnia dziennik Chwila w dziale zatytułowanym Z kroniki sejmowej donosił: Komisja Prawnicza uchwaliła według projektu posła Liebermana akt ustawy o nietykalności poselskiej. Projekt odrzuca możliwość aresztowania posła in flagranti i przyjmuje według uchwał subkomitetu uchylenie się posła od zeznań w sprawach mu powierzonych przez osoby trzecie z tytułu wykonywania obowiązku poselskiego. Korespondencja posłów nie podpada ocenzurowaniu. Hej, ty, przed komputerem siedzisz jak cyrkowy pies. Ty wiesz, że jesteś zerem, Bogiem zawsze będziesz szef. Już czas podejść do okna, zadaj szybie śmiertelny cios. Gdy wiatr tańczy po kątach, ty w ramiona nasze skoc. Otwórz usta szeroko, całej mocy. Nagle, jak rzeka wiosną, pieśń potoczy się. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. To jest twój czas. Hej ty, w zamku na lodzie, obudź się, to jest twój czas. Los da czerwone Porsche, jeśli światu nadzieję dasz. Czy ty przez skórę czujesz armią gitar, powietrze drży. Łap rytm, który pulsuje, twoja własna pompa krwi. Otwórz usta szeroko, z całej mocy. Nagle, jak rzeka wiosną, pieśń potoczy się. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Tak to twój czas. To twój czas. Historie jak z książki. I jeszcze raz przypomnę, że dzisiaj jest 2 dzień kwietnia 2019 roku. Za równe 3 dni będzie 30. rocznica podpisania porozumień przy tak zwanym okrągłym stole. A więc jest doskonała okazja, aby porozmawiać z kimś, kto o tym okrągłym stole wie bardzo dużo, a nawet o tym napisał, profesor Jan Skórzyński. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Jan Skórzyński, Okrągły Stół, wynegocjowany, koniec PRL-u. Tę książkę wydał Znak Horyzont. Od razu powiem, że tę książkę mamy dla słuchaczy. Jeszcze potem pod koniec przypomnę, jaki to jest adres. Ta książka nie jest tylko o okrągłym stole, ale pan troszeczkę robi background jakby do tego. Cofamy się, aby pokazać, jakie były drogi dojścia. To mniej więcej od połowy 80. lat przypomina pan tę historię. Czy wtedy, w połowie lat 80., proszę przypomnieć, myśleliśmy o tym, była szansa na to, że zmieni się ustrój i czy, że będzie inaczej po prostu. Nie, raczej przeciwnie. To był moment, w którym nawet ludzie zaangażowani w działalność, tą nielegalną, podziemną działalność Związku Solidarność, tracili nadzieję na to, że zmiany mogą nastąpić w dającej się przewidzieć przyszłości. Aczkolwiek z drugiej strony warto pamiętać, że te właśnie rok 1985 to jest moment, w którym do władzy w Związku Radzieckim dochodzi Michaił Gorbaczow, który zmienił wszystko. No właśnie, to nie była taka sygnał, że może być inaczej? Nie, dalej myśleliśmy, że to jest niemożliwe. Politykę Gorbaczowa odczytano jako zmierzającą w stronę liberalizacji systemu i zwłaszcza zmiany polityki sowieckiej na arenie międzynarodowej, która zakończyła się na przykład wycofaniem się z Afganistanu, prawda? To wszystko dopiero przyszło po paru latach. Na początku Gorbaczow był przyjęty przez środowiska opozycyjne w Polsce, opozycji antykomunistycznej, Solidarności, tak samo nieufnie jak poprzedni szefowie Związku Radzieckiego, chociaż były istotne wyjątki. Warto tu przypomnieć, że na przykład Adam Michnik, który zna świetnie rosyjski i interesował się tym, co się dzieje w Związku Radzieckim, bardzo wcześnie zauważył, że jest to proces nazwany potem pierestrojką, prawda, który może doprowadzić do znaczącego poszerzenia się możliwości dla Polaków, zarówno dla polskich komunistów, jak i dla polskich opozycjonistów. W jednym z wywiadów niekochany, skłoniony przez nas Jerzy Urban powiedział zupełnie poważnie, co nie zawsze mu się zdarzało, że wie na pewno, że mniej więcej po 83 roku Rosjanie dawali znaki, że nie będą do nas się przyczepiać. Tak, ten proces historycy nazywają odchodzeniem od doktryny Breżniewa. Warto przypomnieć, że doktryna Breżniewa to było niepisane prawo, jakie sam sobie przyznał Związek Radziecki, do ingerencji, czasami wojskowej ingerencji w krajach komunistycznych, które pozostawały pod jego kontrolą od 1945 roku, gdyby w tych krajach zaczęło dziać się co się Związkowi Radzieckiemu nie podobało, prawda? I do takich ingerencji trzykrotnie doszło w historii powojennej. Najpierw w Niemczech Wschodnich, potem na Węgrzech w 1956 roku, wreszcie w Czechosłowacji. To, że Związek Radziecki z tą polityką zerwie, nie było jasne od początku, ale już w 1986 roku, a nawet w 1985 jeszcze, na pierwszym spotkaniu przywódców Układu Warszawskiego, odbywającym się notabene w Warszawie, na które Gorbaczow przyjechał, było to pierwsze jego spotkanie jako szefa Związku Radzieckiego ze wszystkimi innymi wasalami, powiedzielibyśmy, prawda? I wtedy on już od razu powiedział, że partie komunistyczne w poszczególnych krajach są same odpowiedzialne za to, co się dzieje w ich krajach. Krótko mówiąc, można to było czytać jako otwarcie możliwości swobodnego działania. Inna sprawa, że zapewne mało kto to wziął na serio. Przyspieszmy historię. Które są, jakie to są punkty ważne, które doprowadzą nas do spotkania się opozycji z komunistami? Tak, bardzo ważny punkt to jest 86 rok i ostatnia amnestia zorganizowana przez władze komunistyczne, na mocy której z więzienia wyszli wszyscy więźniowie polityczni. Ten problem więźniów politycznych przestał istnieć. Dlaczego to było ważne? Nie tylko z powodów losów osobistych tych ludzi, ale wtedy na przykład właśnie tacy ludzie jak Władysław Fraseniuk czy Adam Michnik opuścili więzienie, czy Zbigniew Bujak. Ale także dlatego, że warunkiem jakichkolwiek ewentualnych negocjacji, rozmów podjętych przez Solidarność z komunistami było oczywiście wypuszczenie wszystkich więźniów. Ten warunek został spełniony, aczkolwiek do pierwszych rozmów trzeba było jeszcze czekać 2 lata. No właśnie, i te pierwsze rozmowy. Druga taka ważna data na tej drodze do Okrągłego Stołu to jest rok 1988. Kiedy w maju, a potem w sierpniu rozegrały się 2 fale dużych protestów społecznych. W wielu ośrodkach wybuchły strajki. To nie były strajki na miarę sierpnia 80 roku, ale to były strajki największe od czasu wprowadzenia stanu wojennego i powiedziałbym tak, wystarczająco duże, żeby władzę przestraszyć i zmusić do myślenia w kategoriach konieczności znalezienia jakiegoś porozumienia z opozycją. W tych ikonicznych miejscach, jak Hutalina w Krakowie, prawda? Hutalina w Krakowie, czy Stocznia Gdańska. Więc dlatego mówię te obydwa miejsca. Rozpoczynają się rozmowy. Mówimy, że to te rozmowy właśnie się zaczęły jeszcze w trakcie trwania strajku w sierpniu. Generał Kiszczak zaprosił na rozmowę Lecha Wałęsę 31 sierpnia 1988 roku. Który jeszcze jako prywatną osobę, jako, przypomnijmy, związek na czele którego stał Wałęsa, był nielegalny. A cenzura wyrzucała wciąż jeszcze słowo Wałęsa z gazet. Te pierwsze rozmowy, powiedzmy, z czym opozycja przychodziła? Opozycja przychodziła. Jakie były punkty wyjścia? Opozycja przychodziła z jednym, z postulatem numer jeden, od którego wszystko zależało. Solidarność musi być zalegalizowana. Solidarność musi powrócić do życia publicznego. Ten związek, który Jaruzelski rozwiązał, zdelegalizował w 1982 roku, musi odzyskać swoje legalne miejsce jako reprezentacja ludzi pracy. I to był jednocześnie problem, na który władze komunistyczne bardzo długo nie chciały się zgodzić. Władze komunistyczne były gotowe uznać, że jakaś część opozycji będzie mogła działać legalnie, ale nie jako Solidarność, nie jako związek zawodowy, nie jako masowa organizacja społeczna, tylko jako niewielkie grupy, z którymi łatwiej oczywiście będzie można sobie poradzić, które nie będą stwarzały takiego niebezpieczeństwa politycznego, jaką będzie wielomilionowa organizacja, jak spodziewano się, że odrodzona Solidarność natychmiast się taką stanie. Więc ponieważ władze nie chciały się zgodzić na powrót Solidarności, dlatego te wstępne rozmowy przed okrągłym stołem trwały od sierpnia do lutego 89, czyli ponad pół roku, proszę sobie wyobrazić. To było wszystko, rozbijało się o ten jeden punkt, z którego Solidarność i Wałęsa i jego doradcy, tacy jak Mazowiecki czy Geremek, nie chcieli zrezygnować i byli w tym konsekwentni i wygrali na końcu, dlatego że partia ostatecznie zgodziła się w styczniu 89 roku na legalizację Solidarności. Jeszcze jeden moment warto podkreślić na tej drodze do Okrągłego Stołu, to jest listopad 1988 roku i debata telewizyjna Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem. Alfred Miodowicz był szefem rządowej centrali związkowej, podporządkowanej rządowi. Sam był zresztą działaczem komunistycznym, członkiem biura politycznego. I on wymyślił, bo to był jego pomysł, i on zaprosił Wałęsę. Wałęsa nawet nie marzył o tym, żeby trafić do telewizji państwowej kontrolowanej nie przez sądził, komunistów. Że przegra, tak wszyscy Miodowicz mówią. Sądził, że wygra łatwo z niewykształconym, prostym robotnikiem, a tymczasem straszliwie przegrał. Warto zobaczyć tę debatę w YouTubie, jeżeli ktoś będzie miał czas, bo naprawdę rzadko kiedy różnica między partnerami była tak, tej rozmowy była tak duża. I bardzo szybko okazało się po tej rozmowie, że stopień poparcia dla postulatu powrotu Solidarności i zaufania do Lecha Wałęsy bardzo wysoko skoczył w badaniach opinii publicznej. Co się działo dalej? Chwileczkę po przerwie muzycznej. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. że jesteś gdzieś daleko. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać nagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Jan Skórzyński jest dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Dobry wieczór raz jeszcze panu. Dobry wieczór. Jan Skórzyński, niewiele muszę przedstawiać w tym studio. Jest autorem nie tylko tej książki, ale jeszcze wcześniej innych. Pracuje jako profesor w Collegium Civitas. Tak. Wcześniej był znakomitym redaktorem dziennika Rzeczpospolita. Coś ważnego mam jeszcze powiedzieć, panie profesorze? No może to, że jestem zarówno dziennikarzem z praktyki, a historykiem z wykształcenia. I to jest jeszcze, ma tę przewagę nad tymi, którzy piszą też o tym, a nie pamiętają, że Jan Skórzyński pamięta, co się działo, a w 80-tych, w roku 81 pierwszym był z tymi wybranymi w jednym z internatów zafundowanych przez Wojciecha Jaruzelskiego. Jaki to był internat, panie profesorze? Białołęka, 13 grudnia. Tam było dużo. Mówimy o okrągłym stole, doszliśmy już do niego. Magdalenka. To jest takie słowo, które ma coraz gorszy PR. Jak okrągły stół zresztą. Pan zauważa to. Z różnych powodów to możemy to powiedzieć. Pan w tej książce mówi wprost. Nie ma źródeł, żadnych źródeł, nie ma naprawdę jak na to, aby powiedzieć, że Magdalenka to było dogadanie się elit. Tak, a okrągły stół był tylko inscenizacją. Warto powiedzieć może, że cały proces negocjacji okrągłego stołu, zaczynając od tego 1988 roku, kiedy pierwsze spotkanie w Magdalence odbyło się we wrześniu 1988, potem kilka następnych, to są wydarzenia historyczne jak mało które dobrze udokumentowane. Znaczy my właściwie o nich wiemy wszystko, a to między innymi dlatego, że były one opisywane na bieżąco, były dokonywane stenogramy z dwóch stron, które się tam spotykały. Ze strony generała Kiszczaka takich stenogramów dokonywał jego sekretarz. One potem zostały wydane w latach 90. w książce. A ze strony, nazwijmy to, solidarnościowo-społecznej dokonywał takich zapisów również dokładnych ksiądz Alojzy Orszulik, który był dyrektorem Sekretariatu Episkopatu Polski. Wiem, że naszej audycji słuchają ludzie, którzy nie są historykami i nie pamiętają nam tego czasu, no bo jednak trochę lat trzeba już mieć, to jest oczywiste. Musimy powiedzieć takie podstawowe rzeczy. Delegacja była Solidarności, a właściwie społeczna delegacja, bo tam przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego i Katolickiego, te dwa, i oczywiście strona komunistyczna. Inauguracja była w Pałacu Prezydenckim, wtedy to był Urząd Rady Ministrów się nazywał, potem rozmawiano przy różnych stolikach w innych miejscach i znów zakończenie, to, które już wspominaliśmy, również było w Pałacu Namiestnikowskim. Tak, te posiedzenia plenarne, w których brało udział ponad 50 osób, Wałęsa, to były tylko dwa. Na cele Wałęsa i Kiszczak. Powiedzmy tak w skrócie dla osób, które o tym nie wiedzą, nie pamiętają, musimy im powiedzieć, podstawowi gracze tamtej gry. Obu stron. Tak, no to na pewno Lech Wałęsa, który podejmował wszystkie ostateczne decyzje po stronie solidarnościowo-opozycyjnej, ale obok niego chyba najważniejszą osobą prowadzącą negocjacje w tej sferze politycznej to był Bronisław Geremek. Wreszcie Tadeusz Mazowiecki, który zajmował się tą kwestią związkową, czyli sposobu relegalizacji Solidarności. Pan wspomina jeszcze Lech Kaczyński. Lech Kaczyński jest w gronie kilkunastu osób, które biorą udział we wszystkich tych najważniejszych spotkaniach, także w Magdalence, aczkolwiek nie był czołową postacią tych negocjacji. Natomiast z drugiej strony to oczywiście generał Jaruzelski, oczywiście generał Jaruzelski, którego przy okrągłym stole fizycznie nie było. Był na telefon. Ale kontrolował w pełni to, co się dzieje, był bardzo często konsultowany. Kiszczak zawieszał rozmowy z delegacją Solidarności i szedł zadzwonić, wiadomo było do kogo. prawda? Więc można powiedzieć, że Jaruzelski, który prawdopodobnie uważał, że bezpieczniej dla niego jest nie brać udziału w tych negocjacjach, bo gdyby się one zakończyły fiaskiem, to on nie będzie za to odpowiedzialny. Ale jego prawa ręka, czyli generał Kiszczak, ówczesny minister spraw wewnętrznych, i wreszcie trzecią osobą bardzo ważną przy samych negocjacjach Okrągłego Stołu to był Janusz Rejkowski. Jak w pigułce, powiedzmy o tych najpoważniejszych starciach. Najważniejsze generalnie, o co chodziło obu stronom. Władze komunistyczne, które to cały ten projekt wymyśliły, prawda, zaproponowały, miały nadzieję, że w zamian za, dzięki poparciu ze strony opozycji i Solidarności, będą w stanie przeprowadzić bolesne i niebezpieczne reformy społeczne, reformy gospodarcze, które będą miały wysokie koszty społeczne oczywiście, i ustabilizują swoją władzę, oddając jak najmniej z tej władzy. Ja w żadnym wypadku nie oddając całej. Czyli tak naprawdę fasadowe chodziło zmiany. O reformę systemu socjalistycznego, ale nie o jego likwidację i nie o wprowadzenie demokracji od razu. Natomiast władzy delegacji solidarnościowej chodziło o to, żeby z kolei w zamian za poparcie dla sensownych reform gospodarczych uzyskać dla społeczeństwa jak najwięcej wolności. Wolności w sferze mediów, dostępu do telewizji na przykład rządowej, co się udało zresztą średnio, prawda? Ale udało się złagodzenia cenzury, wreszcie pluralizmu politycznego, stworzenia wolności stowarzyszania się i działania publicznego dla wszystkich ludzi, także przeciwników ustrojowych. Nie tylko dla siebie, tak? Solidarność walczyła. Chodziło też o bardzo ważną sprawę, o niezawisłość sądów. Te rozmowy, które pan opisuje, były niezwykle ciekawe, dlatego też z tego powodu, że wcale wszystko, jak niektórzy sądzą, nie było ustalone. Nie. A nieraz były również niespodzianki w obu obozach. Pamiętam z pana książki, jak któregoś dnia Kwaśniewski, ważny negocjator ze strony komunistów, deklaruje szybko, że tak, wolne wybory do Senatu są absolutnie możliwe. To znaczy wolne w tym sensie, że nie ma żadnych parytetów. Jego koledzy ze strony komunistycznej mówią, hola, hola, przecież tego nie ustalaliśmy. Tak, tak, ta kwestia z całą pewnością była jedną z przełomowych rzeczy, bo trzeba powiedzieć tak, jeżeli się porównuje propozycje rządowe, bo to rząd, partia, tak, wysuwały poszczególne propozycje nowych rozwiązań ustrojowych, czy Solidarność je dyskutowała i próbowała zmienić na jak najbardziej korzystne dla społeczeństwa. Ale jeżeli się porówna pierwotną wersję tych projektów i to, co zostało ostatecznie ustalone przy Okrągłym Stole, to widać, jak długą drogę i jak bardzo owocne były te negocjacje dla strony społecznej. Na przykład kwestia prezydenta. Kwestia prezydenta, bardzo ważna dla komunistów. Którym został Jaruzelski oczywiście. Tak, ale to nie było zapisane. Natomiast chodziło o sposób wyboru prezydenta. Pierwsza propozycja złożona na jednym z pierwszych spotkań w Magdalence przez Kiszczaka wyglądała tak, że prezydenta wybierze obecny Sejm przed wyborami jeszcze, do których była dopuszczona Solidarność. Sejm razem z przewodniczącymi Rad Narodowych z całego kraju, czyli kompletnie kontrolowany przez komunistów. Ta propozycja została odrzucona przez Solidarność i jak wiadomo skończyło się na tym, że prezydent został wybrany przez ten nowy Sejm razem z Senatem. Jednym głosem. Najważniejsze postanowienia inne Okrągłego Stołu? No, legalizacja Solidarności, tak, która została dokonana 17 kwietnia, dwa tygodnie potem. Ograniczenie, bardzo poważne cenzury, powrót do sytuacji z 81 roku, kiedy dzięki Solidarności została wprowadzona po raz pierwszy ustawa o cenzurze, która regulowała jej działanie. Między innymi pozwalała zaznaczać ingerencję, ale także zwalniała od cenzury wszystkie publikacje naukowe i czasopisma od miesięczników w górę. To było bardzo poważne. Wreszcie trzeba powiedzieć, że pozwolenie też na wydawanie przez Solidarność nie tylko tygodnika Solidarność, który już był w 81 roku, ale zupełnie nowej gazety codziennej, opozycyjnej, czyli niekontrolowanej przez komunistów, i to była dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Mogło nie dojść do Okrągłego Stołu, a i tak byłaby rewolucja, która by zmieniła system? Jak pan sądzi? To oczywiście jest mało historyczne pytanie. Nie wiemy. Z całą pewnością to fakt, że do Okrągłego Stołu doszło i że zakończył się on porozumieniami, które przewidywały udział Solidarności w wyborach parlamentarnych, otworzyło drogę do upadku komunizmu w Polsce. Dlatego, że upadek komunizmu w Polsce nastąpił jakby w trzech etapach, w trzech krokach. Pierwszym krokiem był okrągły stół i porozumienie, jakie z niego wynikło. Drugim krokiem były wybory, które wprawdzie były ograniczone w tym sensie, że komuniści mieli zagwarantowaną większość w Sejmie, ale już nie w parlamencie, ale dawały wystarczającą pole możliwości do opozycji, żeby zdobyła prawie połowę miejsc w obu izbach parlamentu razem liczonych. I wreszcie trzecim krokiem, i to ten układ sił w parlamencie przesądził o tym, że komuniści nie mogli już powołać rządu, że rząd trafił w końcu w ręce Solidarności, i to właśnie ten trzeci krok na drodze do upadku PRL to jest powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, czyli rządu koalicji Solidarność z dwoma mniejszymi. A potem nastąpiły kolejne kroki. Moglibyśmy o tym jeszcze długo mówić i także o tym, że dużo z tych zapisów Okrągłego Stołu nigdy nie doczekało się żadnej realizacji, bo życie było dużo bogatsze. Jan Skórzyński był gościem naszego programu Historia z Książki. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Okrągły Stół, wynegocjowany koniec PRL-u. Znak Horyzont wydał tę książkę. My ją dla państwa mamy. Historia z Książki. Małpa.polskieradio.pl. Historie jak z książki. Może być dla Państwa zaskoczeniem, jak bardzo piechota, ta formacja wojskowa w przeciągu dziejów wpływała na powodzenie w najrozmaitszych bitwach. Nie noszą lampasów. A dalej wyśpiewa profesor Michał Kopczyński. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Tak zaczyna się jedna z najpopularniejszych piosenek Legionów Polskich. W czasach, gdy powstawała, piechota rzeczywiście była szara, w każdym razie w porównaniu z pewną siebie elegancką, choć odchodzącą już na margines historii kawalerią. Ale nie zawsze tak było. W grecko-rzymskiej starożytności wojny wygrywała właśnie piechota. W Grecji tworzyli ją obywatele poleis, w Rzymie początkowo obywatele republiki, a potem zawodowi już żołnierze w służbie zwycięskich wodzów rywalizujących między sobą o cesarski diadem. Kawaleria była tylko mało znaczącym dodatkiem do piechoty. Do czasu jednak. Choć ta starożytność wymyśliła centaura, to dopiero w średniowieczu stał się on panem Europy. Ziemskim wcieleniem owego człowieka konia stał się, począwszy od połowy VIII wieku, ciężkozbrojny rycerz, o którego sile uderzeniowej stanowił wyrośnięty galopujący koń i długa kopia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wynaleziono strzemienia, dzięki któremu dosiadający konia rycerz mógł stabilnie trzymać się w siodle. Bitwy tej epoki stały się walkami konnych rycerzy, strącających się kopijami z koni i okładających mieczami. Pokonany najczęściej zachowywał życie. Trafiał do niewoli, z której musiał się wykupić za mniejszy lub większy okup. Wszystko zmieniło się w początku XIV wieku. W 1302 roku pod Courtrai flamandzka piechota pobiła rycerstwo francuskie. W 1314 pod Bannockburn piesi Szkoci zgotowali rzeź angielskiemu rycerstwu, a w 1315 pod Morgarten szwajcarscy pikinierzy rozbili rycerstwo dowodzone przez Leopolda Habsburga. Były to pierwsze jaskółki nadchodzącego przewrotu, choć jeszcze przez jakiś czas tłumaczono je sobie błędami wodzów dowodzących rycerstwem, którzy zlekceważyli przeciwników i nie uszykowali należycie swoich wojsk do walki. Kilkanaście lat później pod Laupen Szwajcarzy rozbili Burgundczyków, a pod Crécy rycerstwo francuskie zostało zmasakrowane przez angielskich łuczników. Tym razem nie można już było mówić o wypadku przy pracy. Zaczynała się prawdziwa rewolucja. Była to rewolucja nie tylko militarna, ale i społeczna. Wyposażenie rycerza w Anglii połowy XIII wieku kosztowało 2 funty, co stanowiło równowartość 10-letniego żołdu wprawnego łucznika. Z tego powodu właśnie rycerzami mogli być jedynie bogaci posiadacze nadanych przez monarchę lenny. Ci, którzy bronią, w zamian za swe wydatki mieli być zwolnieni po wszechczasy od płacenia podatków spadających ciężarem na barki tych, którzy pracują. Teraz okazało się, że ci, którzy pracują, potrafią pobić tych, którzy bronią. Nie przypadkiem w XIV wieku prawo wyborcze w Anglii przysługiwało osobom, których dochód roczny z nieruchomości wynosił powyżej 40 szylingów. Każdy, kto owe 40 szylingów dochodu miał, musiał zgodnie z prawem posiadać łuk i być gotowym do służby. Nie przypadkiem chłopscy powstańcy Wata Tylera, byłego żołnierza służącego w wojnie z Francją, zmusili Ryszarda II do rezygnacji z nakładania podatku pogłównego. Nie przypadkiem król Francji Karol VI zrezygnował z planu uzbrojenia swych poddanych w łuki i wojskowego ich szkolenia. Piechota zaczęła zagrażać porządkowi społecznemu. Stulecia XVI i późniejsze to już triumf piechoty. Tylko ona potrafiła zdobywać skutecznie terytorium wroga i prowadzić długotrwałe oblężenie twierdz. Kawaleria hasała gdzieś na wschodnich obrzeżach kontynentu, w rozległych, słabo zaludnionych krajach jak Rzeczpospolita czy Rosję. Na zachodzie dominowała piechota, którą trzeba było regularnie opłacać dochodami z podatków. Te z kolei ściągała z poddanych administracja skarbowa. Tak stopniowo narastał absolutyzm i dominacja państwa nad poddanymi, która trwa do dzisiaj. Lava. Idziesz ulicą. głośników na ulicy lawa i przez drukarnię lawa. Wulkany walczą z moją lawą i jeden by drugiego zalał i żaden z nich nie słyszy cię, bo sam ból, ból, ból, ból, ból, ból. I żaden z nich nie słyszy cię, bo sam ból, ból, ból, ból, ból, ból. I żaden z nich nie słyszy cię, bo sam ból, dobrze, ból, ból, ból, ból, stoją lawą też. Dzieje się historia. W programie Wytępienia III Rzesza przewidziała nie tylko eksterminację Żydów i narodów wschodu, ale również Cyganów. Około 16 tysięcy Cyganów przetransportowano do Oświęcimia. Część z nich uległa epidemii tyfusu, resztę zagazowano. Nie oszczędzano obywateli III Rzeszy, a nawet żołnierzy Cyganów służących w armii Wehrmachtu. Wiosną 1944 roku, kiedy o epidemii tyfusu już się nie mówiło, bo tyfus wygasł, wszyscy żyliśmy nadzieją na rychły koniec. Armia radziecka parła naprzód, a Szwaby co dnia odrywały się od nieprzyjaciela. Ta pamiętna wiosna przyniosła jeszcze jedno wydarzenie, o którym było tak głośno. To likwidacja Żydów węgierskich. Wszyscy mieli być zniszczeni za jednym zamachem. To też pociągi szły tam i z powrotem. Hess był odpowiedzialny za całą akcję, a Kramer był panem życia i śmierci w Brzezince. Dziennie przywożono około 10 tysięcy Żydów. Cztery krematoria pracowały pełną parą. A spieszyć się trzeba było, bo armia radziecka wkroczyła już do części Węgier. Przeczytany przeze mnie fragment pochodzi z książki Stanisława Głowy Mrogi mgła nad Auschwitz. Wspomnienia więźnia numer 20017. Stanisław Głowa urodził się pod Krakowem, w Krakowie studiował, a we wrześniu 1939 roku walczył w 12. Pułku Piechoty. Pod okupacją niemiecką wrócił do pracy w opiece społecznej, a wiosną 1941 roku trafił do więzienia i do obozowego szpitala. To być może go uratowało, bo tam po wyzdrowieniu pozostał jako salowy bloku numer 20. Awansując na pisarza, przebywał w Auschwitz do sierpnia, uwaga, 1944 roku, skąd przewieziono go do obozu Sachsenhausen. Uwolniony został 3 maja 1945 roku. Pan Stanisław Głowa aktywnie gromadził dowody zbrodni popełnionych w Auschwitz. Wykonywał odpisy z dokumentów szpitala lub zlecał ich wykonanie. Pan Głowa zeznawał w procesie przeciwko Rudolfowi Hessowi. Opisał sposoby zabijania więźniów, w tym dzieci. Zmarł ponad 30 lat temu i ta książka, te wspomnienia jego do tej pory nie były wydane. Teraz wreszcie to się stało. To zrobiła Replika i tę książkę mamy dla Państwa. Wydawca dał nam kilka egzemplarzy. Trzeba do nas napisać. Historia z książki małpapolskieradio.pl. 4 lata piekła w relacji naocznego świadka. Kolejna rzecz o Oświęcimiu i znowu są nowe elementy, nowe fragmenty o tej strasznej zbrodni, która stała się. I jeszcze o drugiej książce troszkę chciałem powiedzieć. To zupełnie inna historia i daleka. Wojny Bizancjum. Strategia, taktyka, kampanie. Jest autorem tej książki profesor John Haldon. Profesor studiował w Wielkiej Brytanii, w Grecji, w Niemczech. Ma obszerne wykształcenie. Jest też naukowym pracownikiem ośrodka bizantystyki Dumbarton w Oaks w Waszyngtonie. Zajmuje się jak mało kto na świecie tym tematem, w szczególności w okresie od VI do XII wieku. Wojny Bizancjum to naprawdę niesamowicie błyskotliwe kompendium prezentujące jedną z najwszechstronniejszych i najbardziej innowacyjnych armii średniowiecza, która musiała stawić czoła między innymi germańskim, słowiańskim plemionom, a także Persom i Arabom, Turkom osmańskim czy krzyżowcom. Równocześnie z opisem wojen i bitew autor analizuje taktykę i wyposażenie wojsk Bizancjum, aspekty technologiczne i strategiczne, także kwestie logistyki, rol najemników itd., itd. Tekst ten wzbogacają plany bitew, mapy oraz liczne ilustracje. John Haldon, Wojny Bizancjum. Tę książkę wydało wydawnictwo Rebis. Też przeczytajcie. Dzisiaj po raz pierwszy w naszym programie Polecać będzie książkę pani Maja Wolny, sama też pisarka. W programie Historia jak z książki wystąpiła kilka miesięcy temu ze znakomitą historyczną powieścią rozgrywającą się na bezkresnej Syberii. Akcja książki, o której pani Wolny za chwilę powie, też dzieje się na wschodzie, ale znacznie bliżej. Proszę posłuchać. Krystyna Sabaljauskaitė, Silva Rerum, część pierwsza, część druga i niebawem część trzecia. To jest niesamowita powieść historyczna. Przenosimy się w czasie do XVII i XVIII wieku. Rzeczpospolita obojga narodów, Wilno, Polska, wojny ze Szwecją, zaraza, która tutaj całą Europę właściwie ogarnia, morowe powietrze, które deformuje stosunki międzyludzkie, wpływa na bieg dziejów, a w tych wszystkich zawieruchach i wojennych, i szaleńczych miłościach, romansach, w tych wszystkich przygodach, które przeżywają bohaterowie tego bardzo niezwykłego cyklu historycznego, unosi się taki przepiękny, barokowy ornament. Wszyscy z Państwa, którzy lubią barok, cenią sobie architekturę baroku, Wilno, jego zabytki, powinni po tę książkę sięgnąć ze względu na tą estetyczną przyjemność, której doznajemy. Także miłość, wojna, śmierć, erotyka również. Wszystko to w tym cyklu Krystyny Sabaljauskaitė, który poleca m.in. Olga Tokarczuk, mówiąc, że to jedna z najlepszych pisarek powieści historycznych w ogóle w Europie. I ja chyba się z tą rekomendacją najzupełniej zgodzę. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Zbliżamy się do końca naszej audycji. Chciałbym przypomnieć, że dzisiaj rozmawialiśmy z panem profesorem Janem Skórzyńskim na temat jego najnowszej książki o Okrągłym Stole. Jeżeli już mowa o Okrągłym Stole, to chciałbym państwu poinformować i powiedzieć, że pojutrze, 4, rozpoczyna się wielka międzynarodowa sesja w Warszawie. Ta sesja rozpoczyna się w Pałacu Prezydenckim i pierwszy dzień tej sesji jest zamknięty, ale serdecznie państwa wszystkich zapraszam na drugi dzień sesji. O tym, jak upadał komunizm, rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten drugi dzień rozpocznie się i zakończy jednocześnie w pałacu przy Placu Krasińskich, Bibliotece Narodowej. Wystąpią profesorowie, historycy, publicyści z całego świata. To może za dużo powiedziane, ale z Europy Środkowo-Wschodniej, z krajów, które były no, doświadczały tego momentu 89 roku. Do Biblioteki Narodowej można przyjść od godziny 10 i posłuchać tych dyskusji panelistów. Tam odbędą się trzy panele. O tym będzie mowa, jak upadał komunizm w 89 roku. Oczywiście na pierwszym planie będzie sprawa polskiego okrągłego stołu, który potem emanował swoimi pomysłami na inne kraje. Ja już Państwa teraz zapraszam za tydzień. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.